meyve veremez yani. Açamaz bunlara böylece. Şimdi bunlar bu işe başlayınca tabii ne oluyor bu defa? Yolu kesiyorlar. Neyi kesiyorlar? Yani doğum olmuyor böyle. Doğum olmuyor böyle. Allah'ın tabi koyduğu nedir? Kanun, kural. Her canlı neslin devamı gerekiyor böyle. Bitkinin de, her türünün de böyle gerekiyor. Hayvanların, insanların da. Fakat bunlar bu defa bu işe başlayınca doğum olmuşluk olmalı böyle. Ve tüyüne finaldeki münker. Ya bu ne yapıyordu? Meclislerimize de bu iş yapıyor, açış yapıyoruz böyle. Yani toplum olarak bulundukları yerlerde meclislerinde de böyle toplanmış, özel toplanmışlar. Çırış çırpı erkekler bu iş yaparken kadınlar bunu seyredilmiş kadınlara bunları böyle. Ya kadın gülüşüyor böyle böyle. Yani kadın bunu engel olmalı kadınlar da onun için toplum helak oldu bunları böyle. Eğer o günün kadınları buna engel olsalardı, buna karşı gelselerdi, herhalde iş değişirdi. Ama tabii kaderi böyleymiş. Yani kadınlar da azgınmış. Onu da kenar alanında daha kötü iş yapıyorlar. Yusuf Aleyhisselam her peygamber gibi tabii durmadı böyle. Zamanla yarıştı. Gece demedi, gündüz demedi böyle. Hep bunda uğraştı bunlarla böyle. Bazen yalvararak, ağlayarak böyle. Onları ikna etmeye çalıştı. Bu işten vazgeçmeye çalıştı. Ve eğer dedi bu işten vazgeçmeseydi dedi azab ilahi sizi girdi bunlara böyle. Dedi ki bana cevaben yani Allah'a ben okurcasını Allah'a celece okurcasını meydanı azabı getirip bakalım dediler bana böyle. Yani kimsin sen Lut Aleyhisselam'a. O da tabi iyi bir insan tabi o da böyle. Benim okulda Allah'a Celle Celle bunlara vereceğim. Allah acı etmez Mevlam Celle Celle azapta. Mesela bizler bir şey çok kızdık mı? Eğer de ona gidiyorsa gücümüz hemen onu karşılamak isteriz, cezasını isteriz bizlere böyle böyle. Dayanamayız yani bizlere böyle. Ama Allah böyle değil Celle Celle böyle. Allah acı etmez böyle. Mevlam zaman tanır onlara böyle. Zaman tanır. Yarın mahşer gününde yani zaman olsaydı tevbedir dememeleri işim onlara Mevlam böyle. Rabbimler peygamber gönder özel peygamber onlara Mevlam böyle. Uyamalar işim onları. Buna zaman tanır tabi böyle bu. Bu devam etti bu şekilde. Tabi kıtlık oldu. Bunlar da böyle. Açlık başladı. Geçim zorluğu başladı. Fakat bunlar ne yaptılar böyle? Yürümeyecek gibi işte bu olaylar bağlarlar. İşte bulut gelmedi, yağmur olmadı. Yani normal bunu karşıladı bunlara böyle, bunlara böyle. Karşıladılar. Bu iş devam etti bunlar da. Ezeldeki takdirin zamanı gelince Mevla melekleri gönderdi. Cebrail Aleyhisselam başkanlığında 6 melek ve 12 melek insan şekline gönderdi. Önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam geldiler bunlar. İbrahim Aleyhisselam'a geldiler böyle. Şimdi her zamanın bir kutup vardı, kutup. Bu zaman bazen peygamber olur, bazen evli olur tabi böyle böyle. Ne olacaksa yer üzerinde önce kutubumuzun haberi olur. Bu melekler insan şeklinde Filistin olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam geldiler bunlar böyle. İnsan şeklinde geldiler. İbrahim Aleyhisselam'ın da bir özelliği vardı. Çok cömertti ve çok yemek yemesini severdi böyle. Hatta zaman gelirmiş, karnı acıkıyor. Yani işte baygın da geliyor. Çıkıyor yollara, insan bekliyor, yolcu bekliyor. Onu yalvarıp evine getiriyor, beraber yiyor kendisine böyle. Onun bir taş fırını vardı. Taş fırını, işte ateş korşusunda var böyle. Melekler gelince onlar insanlar tanıyor böyle. Tabi tanımadığı için de tanımadığı için onlara da yani yabancı uzaktan geliyor diye hemen gitti bir buzağı kesti böyle. Yüzü onu temizledi. O altı fırın içerisine taşmış işte böyle. Tabi kornağın boğazdan kuvvetli. Orada bunu pişirdi. Bunu bir tepsiye koydu. Getirdi böyle. Büs oldu gibi. Getirdi bu sayı. Buyurun dedi. Yiyin böyle. Tabi yemezler de onlar böyle. Evet. Görünüm insan şeklinde. Melek ama tabi böyle. Havayı solamaz. Ateşi yanmaz. Bir şey içmez de onlar böyle. Dedi yemediler böyle. Yaransızdan tekrar yalvardı onlara. Buyurun ne olur buyurun alın yiyin dedi böyle. Ona gene yemeyince yaransızdan korktu bir defa. Neye korktu? O yörede bir adet var o yörede. Bir insana gelen bir misafir eğer kötü niyetle gelmişse onu yemeni yemezdi. Alın böyle. Bunlar da bu buza etini yemeyince yaransızdan korktu ki acaba bunlar bana kötüleme geldi bunlar dedi böyle. Tabii genç geri kanı şeklinde 6'ya 12 melek gelince korktu kendisine. Dediler ya İbrahim korkma dediler bu sefer. Biz dediler Allah'ın elçileriyiz. Melekiz de onlara böyle. Allah rahatlı İbrahim Aleyhisselam. Peki neye geldiniz dediler. Ondan sordu. İki görevimiz vardı. İki görev böyle. Birine sana müjde vermeye geldik. Olmayacak. Olmayacak böyle. Ya şaşırdı. Nasıl oldu böyle ya? Yaşlı yüzü geçmişti bir varsa böyle. Yaşlı da 90 yaşlarında, o da küsur yaşlarında böyle. Sarı validemiz de böyle. Hatta Hazreti Sare bunları dışarı dinlerken duyunca çürü olacağını iki elini yüzüne vurdu. Al başına girenler dedi. Dedi ki sonra onun anca melek olduklarını içeri girdi. Ben de bir koca karıyım. Kısırım. Melek kadını geçti artık. Damadını kurudu. Kanını geçti. Hazır Bariciye. Kocam da biri fani. Çok yaşlı bunlar. Bizim çocuk olacak. Yani bu olur mu bu? Kurumcu ağaç meyve verir mi? Evet derler. Söyledim doğru ama derler böyle. Allah'ın güçlü mü derler böyle. Buna müjde verdiler. Önce İshak oğlu bir oğul olacak. Adı İshak olacaktı. Arkadan da Yakup olacak. Torun olacak onların böyle. Yani her ezelde takdir olma işte bakın böyle. Oğul olacak. Adı İshak olacak. Onlar oğul olacak. Adı Yakup olacak. Peygamber bunlar böyle. İkinci görevimiz elde böyle Lüt kavmini helak ettiler. Helaka geldik. Lüt kavmini. Helaka için Lüt kavmini. İbrahim Aleyhisselam da çok merhametli böyle. Gel acıdı onlara böyle. Ama orada Lüt vardı böyle. Fiha Lüt. O Lüt vardı böyle. Güzel lütfen böyle. Sonra tabii ne oldu? Hemen Sara Validemize, ona gidince Sara Validemize böyle bir gençlik görevi kendisine böyle. Yani damarlarında bir canlı geldi. Şehvetleri duygu, bu duygusal kendisine geldi. Adını gördü. Adını gördü böyle. Kesilmiş kendisine böyle. Adını temizden sonra tabii eşiyle görüştüler. Ve oğlu oldu. İshak Aleyhisselam. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam oldu. Torun ama. İbrahim Yakup Aleyhisselam böyle. Oradan melekler Lüt Aleyhisselam geldiler işte melekler oradan böyle. Cihat üstünle Lüt'ten. Yine genç delikanlı insan şekline geldi Lüt Aleyhisselam kavmine geldiler. Öğle vakti sıcağında, yani halk böyle kenara çekilmişken olan geldiler. Ama her biri de o kadar güzel ki bunlar delikanlılar, genç, zinde, çok yakışıklı delikanlılar şeklinde geldiler. Ya Resulullah Lut'en, Lut Aleyhisselam'a bunlar gelince velam veriyor. Lut'en siyebihim. Lüt Aleyhisselam bir kederine bunları görünce eyvah dedi böyle Lüt Aleyhisselam. Genç dilekleri görünce şimdi de koyun bunları ister benden dedi böyle. Bunu görmüşlerdir. Haber almışlardır. Şimdi buraya gelirler. Ve da akay bilmiz zer an. İşim darlı geliyor böyle. Yani sidre çaktı böyle. Korktu. Daraldı böyle şey yaptı. Yani yere gelen misafirini tesis etmek işine gelmiyor. Ama imkanı başlamıyor böyle. Zaten yabancı o toplumda. Bir eşi var, iki de kızı var. Oluyor kendisinde. Yokale haza yemin asrib dedi ve kendi kendine böyle. Ah bugün çok bir zor gündü böyle böyle. Yani misafirim geldi. Tabii almasa misafirleri çeviremedi misafirini. İçeri aldı bunları. Fakat onlar gördüğü anda korktu böyle. Bak. Si ebihim böyle. Bir karamsar oldu böyle. Bir kederlendi muhafaza kederlendi. Ve artık nefesi tutuldu. Yani solunum sistemi sanki durdu. Allah verdi. O kadar fenalaştı. Ve dedi ki haza yevmin asib. Bugün ben çok zor bir gün dedi bugün benim için böyle. Çok korktu kendisi o gün böyle. O anda. Ve ca kavmühü korktu. Başına geldi ama. O da başına geldi. Görenler olmuş bunu. Bir rivayette Lut Aleyhisselam'ın eşi, hanımı o haber gelmiş onlara. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı tam dört dörtlük babasına bağlıyorlar. Ehli mutlaka böyle. Eşi haindi ama böyle. Eşi haindi. Ve rivayete göre eşi haber gönderiyor. Yani buraya yakışıklı kendini kadar geldi diye haber gönderiyor topluma. Veca kavmühü, tabi hemen kavmi geldiler. Yuhre'ûne, yani koşacaksa bir sevinçlerinden geldiler. İleyhi, dünya geldiler böyle. Toplandılar, başta kapıyı vurmuş yumruklamaya. Lut, onları biz teslim edelim misafirlerine. Onu teslim onlar dediler böyle. Tabi yalvardı, yakardı. Hadi gücüm olsa savaşabilsem, engelleyebilsem. Yok tabi gücü böyle. Kaç yüz kişiysen gelmişler, toplanmışlar. Bütün evi etrafına çember almışlar. Ya da bir yakınım olsa da, bir kabile aşırım olsa da aklıma dayasam onlara. O da yok tabi orada. Onu başına verince. Daraldı, bunaldı, sıkıldı o şekilde. Onlara akıl vermeye çalıştı. Öğretmeye çalıştı. İşte yok mu senin bir akıllı insan dedi böyle. Çalıştım. Ve şöyle dedi böyle. Bakın da burada kabile kızlar var dedi bende. Onu evlenin. Onu helal edin onlara dedi böyle. Hayır bir kız sevmez bunlar bile kız verirler. İlle bunu işte bunlar dedi böyle. Derken aç kapıyı dediler. Kapı kırarız diyor bunlar bile. Aç beni kapıyı. Tekme top yumurtayken böyle. Tam böyle kapı kırıldı. İçeri dağılmak başladılar böyle. Lut Aleyhisselam önde. İlk kavim melek, delik melek de ya Lut'u korkma. İnna rüstü Rabbi. Rabbi elçiye melekler dediler bunlar. O zaman Cebrail Aleyhisselam konuştu böyle. Ya Lut korkma dedi, korkma dedi. Lut'un yüzü sarardı böyle. Beni soldu böyle. Ardı nefes tutuldu böyle. Nefes alamıyor böyle. Muazzı elem kederkinle titremiyor hale geldi kendisine böyle. O duruma gelince dediler ya Lut korkma. Biz Rabbim eşleriz meleklerle böyle. Len yusru ileyke. Ondan sonra dokunamazdı, korkmadı böyle. Dediler. Cenab-ı Aleyhisselam asli suretine dönüştü. Yarı şekilde bir kanadını çıkardı. Onun altı kanadı açarsa bir kanadı böyle çırpınca böyle hepsini yanlış attı bunları böyle. Toplum böyle. Daha yanlış attı bunları böyle. Kaldırıp rüzgarı attı onları buraya. Düştüler, baygın gibi düştüler böyle. Gözü kör oldu böyle. Gene gelince baktılar ki bir şey göremiyorlar böyle. Hiç göz kalmamışlar böyle böyle. Yanak yamışlar böyle böyle. Tam gözleri gitmiş. Tam kör olmuşlar. Bir şey göremiyorlar. Sezemiyorlar. Nereye okun bilmiyorlar. Tabii sert bunları attığı için de her gün bir halde bir bağırışı düştüler. Hepsi bir elike. Dediler ki sen ya Lut, sen de yürü bakalım, ehlini al, eyvallahını al, yürü bakalım. Kıtmine Leyli bu gecenin sonuna doğru birisinde buna çık dediler buradan böyle. Yani toplumda tek olan iki kızı vardı, tasına vardı. Ehlini, aile halkını al, buradan çık, kıtmine Leyli gecenin bir parçasında sonra doğru böyle. Yani seyahatımda çık buradan böylece. Buradan yetimek mümkün. Kimse arkasına bakmasın da böyle böyle. Bakmasın. İllem re'etek. Arkada senin eşin arkasına bakacak, kalacak. Böyle kalacaksın böyle böyle böyle. Yani bakın, yani bir toplumda kim imanı var, kim sapık neyse, bunların Mevla'nın bildiği gibi, hepsini tabii, melekler bunu biliyorlar, görüyorlar onların da böyle böyle, yani böyle. Yani böyle bir helak olacak ama, böyle kontrolsüz baş boş değil böyle böyle. Yani deprem de olsa, sel baskını olsun böyle, tufan olsun, hatta hastalıklar olsun böyle, yani bu hastalıklar olsun böyle, vallahi azim, Allah'a yemin ediyorum böylece, kesin baş boş değil böyle. Allah'ın denetiminde, Allah'ın kontrolünde, Allah'ın dilediği kadar olur bunun zararı böyle böyle. Bunu aşağı yukarı herhalde 20 sene önce, hatta daha fazla, 30 sene var belki de böyle. Diğer bir köyünde afet olmuştu, sel basmıştı. Ramazan'da böyle. Sakarya kenarında, diğer bir köyünü. Unuttum işte köyün ismini şimdi. O gece Pamukur'da dedim ben o gece orada. Orada sel bastı orasını böyle Ramazan'da. Yani çok evde yıkıldı. Çok insan öldü böyle. Köyün imamı. İmamı. Evin içine oturmuşlar. İlk atma evin içerisinde böyle. Bakın öyle ki sel geliyor. Bir anda geliyor sel böyle. Bir anda bir çocuğu gelmişler böyle. Altına o yerin altını böyle. Ev gidiyor. Derken bir ağaca yaslanıyor, orada kalıyor böyle. Bir şey olmuyor böyle. Yani Allah korudu mu, koru insanı böyle. Derken, hatta Zikrut Aleyhisselam ne zaman helak olacak bunlar? Derler sabahtan helak olmalı böyle. Aleyhisselam acele ettiriyor Aleyhisselam. Yani sabah geç değil mi? Elestu bu bir garip. Derler ki melekler de ya sabah yakın derler mi? Yakın derler böyle. Sabra bakalım bu yapmadı böyle böyle. Ve Lut Aleyhisselam tabi kızın oldu. Tabi eşi anlamında gelmeler beraber arkadan gürültü başlayınca dönüp arkasına baktı. Orada olan da bir taş geldi başına. Helak oldu. Orada kaldı da böyle. Şimdi bu kavmin helak olması Lut kavminin. Bu Lut kavmi meselesi Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi bunun bütün dine bunu kabulünü bu olayı ediyorlar böyle. Lut Gölü açık bir örnek buna. Meydanda olduğu için, Lut Gölü olduğu için böyle. Sabah olunca işlek vakti böyle. Yani güneş tam doğarken, sabah güneş doğarken o gece yine atmışlar bunlar. Lut kabulünün adamları, insanlar erkekleri böyle. Toplantı yerlerinde türü çıplı, ahlaksızlık, kadınlar beraberler, gülme, eğlenmeler, oynamalar, şunlar bunlar böylece. Yine o gece çok aşırı azmışlar bunlar o gece. Aşırı azmışlar. Yatmışlar tabii, geç yatmışlar. Tam güneşin doğuşu anında hayatımız sahi katı. Öyle bir ses geliyor anlamına. Böyle böyle sabahtan böyle böyle müşrikine yani tam işlek vaktinde bir önce ses geliyor böyle. Gürültü, uğultu geliyor böyle. Uğultu. Ne bu? Cebrail Aleyhisselam'ın sesi bu böyle. Yani genelde büyük afatlarda bir uğultu önce gelir böyle. Depremde bu gelir böyle. Büyük depremde gelir böyle. Yer altından sanki böyle böyle bir uğultu böyle. Korkun uğultu gelir böyle. Hemen hemen batı her toplum başına bu geliyor bile bu. Cebrail Aleyhisselam bu mesajı veriyor, şiir veriyor çarşı böyle. O böyle böyle. Onun sesiyle beraber bir sarsıntı oluyor böyle. Uğultu geliyor böylece. Uğultu olunca uykudan uyanırlar. Bu sapıklar. Uyanır uykudan uyanırlar. Yataklarına fırladılar. Ne oluyor acaba? Doktor ama böyle. Korku bir uğultu. Bir şey çıktılar. Birine bakışıyorlar, zaten geç yatmışlar, bugün fazla şımarmışlar, azmışlar. Yani yarı sarhoş gibi insanlar, sapık insanlar. Çoğu da çıplak insanlar, o an çıplak insanlar böyle. Bir de bakışlarken baktılar böyle. O anda başladı, gökten yağmur başladı böyle. Ama çamur yağmur başladı, çamur böyle. Yağma başladı. Çiğdi bir çamur başlayınca yine evlerine kaçtılar bunlar işte. Şimdi insandan gelen felaket tek yönden gelir. İnsanlar kaçıp kurtulabilir icabında. Ama Allah'ın gazabı her türlü kuşatır insanı böyle bak. Önce uğultu geldi. Cevabı sesi. Korkunç an böyle. Yani gülleme hiç kalıyor bunun yanında böyle. Öyle muazzam bir uğultu geldi. Kurulu etaklarında dışarı kaçtı böyle. Bakışlarken derken böyle. Başladı yağmur başladı. Çamur başladı böyle. İçine kaçtılar böyle. Kurtular mı? Deprem olmuş herhalde. Deprem olmuş herhalde. Şehri deprem böyle. Yer yer oynuyor. Deprem. Dışarı kaçtılar. Kaçtılar böyle. Bunun üzerine dışarı kaçtılar bu seferde. Taş yağmur başladı bunun üzerine böyle. Ve lem aleyhim hicaretten min sicil ve tarna. Matar yağmur böyle. Yağdırdık. Aleyhim hicaretten taş. Taş da minsicil, yani topraktan pişmiş toprak gibi böyle böyle. Yani kimyasal bir bomba anlamında böyle böyle. Rabbi yarattı bunları böyle. Tabi da yarattı bunu. Gökten yani topraktan pişmiş gibi böyle bir kimyasal özelliği olan böyle. Olan taşlar, taş şeklinde sert yağan başladı bunları böyle. İndi Rabbi. Her birinden ışınlar vardı böyle. Bak işte. Müslüman indir Rabbi ki. Her taşta isim vardı böyle. İsim her taşta böyle. İsim yazılı bu taş şunu öldürecek böyle. Böyle. Aynı olay mesela fil bakın olmuşum böyle Mekke'nin yabani kuşlarına karşı böyle. Yabani kuşlar böyle. Ebre'ye gelmişti Kabe'yi yıkmaya. Rabbim tabi kuş gönderir böyle. Kızdeniz'den gelirler böyle. Ebabil kuşlar diyor bunlar. Ebabil kuşlar böyle. Yani kaya bülbülüne benzeyen kuşlar mı bunlar böyle. Her kuşun ağzına bir taş gagasında. İki de pençesinde bir taş. Üç taş böyle böyle. O taşlar bir aynı bir şey bu taşlar bunlar böyle. Onlar böyle. Yani topraktan cehennem taş yapılmış. Bunlar böyle kimyasal böyle. Kim öyle düşmüştü böyle onu delip alttan geçiyor bunun taşları böyle. Geçiyordu. Şimdi ne oldu? Önce umuldu. Dışı tıklar böyle. Çamur yağma başladı böyle. İçine kaçtılar. Deprem oldu böyle. Şimdi deprem. Korkun deprem. Dışarı kaçtılar. Taş yağma başladı. Taş o kadar ki taşlar böyle. Gökyüzü görmüyor böyle. Yok, bütün bulutu her tarafı sarmış, her taraf kapranıyor, korkuyor, uğultu. Tabi o anda hayvanlar bağırışıyor, köpek havlıyorlar, vahşanlar bağırışıyorlar, orada düşüyorlar böyle. Onların sesleri, bunların çığlıkları insanların. Çığlıkları böyle, birine bağırmalar, çağırmalar, ağlamalar, fırçal derken bu şekilde. Ve her taş isim üzerine yazdı böyle, o kişiye geldi, hareketti bunları böyle. Fecanlı aliha safileha. Bu iş tamamlanınca ben emri Cevbi Aleyhisselam'a aliha safileha. Cevbi Aleyhisselam bir kanadını taktı. Üstünü altına getirdi. Çevirdi böyle. Düşmüyor tabii. Cevbi Aleyhisselam bir şey böyle. Bir kocaman bir Sedon baş şehirlere böyle. Yedi kasabaymış bunlar. Köyleri, caddeleri, ormanları, tarlaları, ne varsa bunların böyle, hepsi bunlar beraber. Hepsi beraber bunları kaldırdı, ta yerin dibinden ama kaldırdı. Yani dibinden kaldırdı bunları. Ta gökyüzüne kadar kaldırdı, ona ters çevirdi. Ters çevirdi bunları böyle, aşağıda bıraktı bunları. Üstü altına geldi, orası da bir batı çukur olursa böyle. Sonra tabi yağmur devam etti böyle, çamur devam etti böylece. Orası göl haline geldi. Yataktaki bulunan kabileler duymuşlar bu gürültüyü. Yatağını duymuşlar gürültüyü böyle. Evet, sabahtan olduğu için bu iş, güneş doğarken olduğu için duymuşlar bunları böyle, çobanlar şunlar derken böyle. Koşuyorlar, gelirler bakarak böyle, o meşhur Sedam şehri böyle. O göre de en ünlü gelişim bir şehrin kasabaymış orası böyle, baş şehirleri. Hiç ise kalmış böyle. Orası bir çamur deryası, bir göl olmuş orası. Yine bir tane kelli ayatın Meran bölümün bunda alametler vardır. Yani oranın batması insanın ölümüne yetmedi bu. Bakın böyle. Yetmedi böyle. Hikmeti var şimdi bana böyle. Rabbim sonra öldürür, bırakır bana böyle. Bunda ayatın alametler var böyle. Nimütevessimin. Tevessüm sahiplerine. Yani ibret alanlara böyle. İbrete bakanlara, ibret alanlara. Kime gelecek o insanlara böyle böyle. Ve kıyamete kadar, kıyamete kadar unutulmasın diye. Yani böyle. Olsun böyle, bir olmasını görmek istiyor böyle. Ve inna lesebilin mukim ve bir de o böyle yola yakın bir yerde. Yani Mekke'ye biraz da Şam yolunda. Burası Meram görüyor. Bunu Meram bu hale getirdi. İnsan bunu görsünler ki o işten, o fuhuşattan kaçsınlar diye Meram bunu getiriyor bence. Nerede bu Lüt Gölü? Araplar buna var Lüt diyorlar. Yani Lüt Denizi diyorlar Araplar. Avrupalılar da buna Ölü Deniz diyorlar. Ölü Deniz Avrupalılar buna. Yani bütün yanı tanıyor onu böyle. Adı Ölü Deniz Avrupalılar dilinde. Kudüs'ün 20 kilometre doğusunda bu. Kuzeyi yarısı İsrail elinde, şu anda yarısı Ürdün elinde böyle. Güneyi Ürdün elinde, yarısı da İsrail elinde şu anda böyle. 24 kilometre eni bunun böyle. Kilometre böyle bir göl. Ve deniz seviyesinde çok aşağıda. 370 kilometreye kadar aşağıda böyle. Deniz seviyesinden. Yani dünyada en çukur orası böyle. En çukur orası böyle. Bir de bunun bir özelliği var bu. Lanetlenen bir göl orası böyle. İnsan lanetlenmiş. Gazabıyla ile lanetlenen bir göl. Rengi çok korkunç böyle böyle. Yani suya benzeyen bir karşıdan bakınca ben yakışan korktum ya bakmaya böyle. Yani kara su böyle. Kokusu var. Pis kokusu var. Rengi de çok kötü bir rengi var. Bunda tek bir canlı yaşamıyor canlı. Yani her gölde hatta küçük bir akarsu derede bile balık oluyor böyle. Ona göre bir balık oluyor böylece. Bu kocaman gölde tek bir canlı balık yaşamıyor. Yaşayamıyor yani böyle. Acı, tuz da çok oranın fazla yüksek kendisine. Zararlı bir şey. Yani orada canlı yaşayamıyorlar en böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetimden peygamberi. Ümmetimden kim Lut kavmi yaptığı fuhuşatı yaparsa eşcinsel yaparsa böyle ondan önce onların da ölünce ruhları o gün atılacak atılamak. Atılıyor. Onlar haber azap görecekler kıyamete kadar. Onlar böyle kalkıp mahşerde Allah yerleri o cehennem Allah olacak orada böyle böyle. Çünkü bir insan kime benzerse menteşe bir kavmiyon var be. Menteşe bir kavmiyon. Kim hangi tuhaf benzerse onda olmuş insan olmuş Allah korusun böylece. Demek ki şimdi olacak burada bir Allah korusun böyle. Bu işi kim yaparsa ya bu Peygamberimizin verdiği alametlerin yani çok konu burada geçiyorlar bunlara böyle. Ahır zamanda bu çoğalacak bu. İnsanlar arası çoğalacak bunlara böyle böyle. Tabi bunun savunan var bugünümüzde böyle. Yani bu fuhşiyatı böyle, bu sapıklığı savunan var böylece. Bunun halbuki

Oralar böyle. Örnek bırakayım böyle. Kim bunlar da böyle? Minin nebiyyin ve sıddıkın ve şeyhli ve salihin böyle bak. Bu benim dört grubu böyle. Nebiyle peygamberler, sıddıklar, tam bağlısı halkıda böyle. Allah için dinlerine canlı verenler şehitler ve salihler böyle. Evliyalar, ona yakın insanlar, Allah'ın şehir kulları böyle. Allah'ın bizi oğla hidayet eyle onların yolunun peşine böyle. Akla ne geliyor? Gayr-ül mağdub aleyhim gene başlı bak. Aman Allah'ıma böyle. İhdina da dua. Yalvarma böyle. İhdina sıratı müstakim. Aman Allah'ım. Hidayet bak böyle. Sonra geliyor? Gayr-ül mağdub aman Allah'ım. Biz onda eyleme. Kim? Gayr-ül mağdub. Üzerine gazap olmam ben. Helak olan batan böyle. Onlar da eylem onlar böyle. Böyle o zalim, bir de sapıklık onlar böyle, onlar böyle. Yani bu yollar çok tehlikeli olduğu için bakın, Fatiha-i Şerif, Kur'an-ı Kerim özüdür böyle, Fatiha-i Şerif böyle. Her namaz okunuyor böyle. Her namazda Fatiha okuması farz ve vacip. Yani anete vacip, yani farz böyle böyle. Bu okunur bu şekilde. Ve bunun sonu nedir? Dua böyle böyle. Ama Allah'ın bir onu eylemiyor. Gayrı mağdur. Gazap oryanlar böyle. Helep olanlar böyle. Vatanlar. Onu öyle mi derdi? Allah'a duyar düşer cihali. İşte bu hastalıklara böyle yani küresel bir uyarı bu. Eğer bundan ders almasak, ibret almasak bundan, ibret çıkarmasak bundan Allah korusun böyle. Başka olabilir böyle. Ki Mevlam biliyor bu ayetin sonunda böyle. İni zâlikelle âyâtin. İşte bu kavminin batmasında, helak olmasında ve bunun bir güvenliğine getirip de kıyamete kadar kalmasında, oranın böyle kalmasında. Eğer olmasa gör, unutulur böyle böyle. Bir alamet vardır, bir mütevessimin ama. Mütevessimin. Ki mütevessim böyle, feraset sahibi böyle, akıllı, düşünen, tefekkür eden böyle, ibret bakanlar için İbret vardır onlara böyle böyle. Yani bu gölü düşünen yok vardır onlara böyle. Yurt gölü dünyada böyle yani böyle. Arabistan'da böyle. Ürdün'le su arasında, İsrail, Ürdün'le İsrail arasında böyle. Orada bu şekilde. Yani rengi de kötü, kokusu kötü, tadı hiç işimi zaten böyle. Hayvan işe yaşayamıyor böyle. Böyle pis mi pis mi, iğrenç böyle böyle. Allah lanet dediği, gazap ettiği bir göldür böyle. Ve kim Allah korusun o fil işlerse, bu işlerse böyle, ölünce ne olacak Allah korusun, onur alıyor böyle, o gün atılıyor böyle böyle. Lüt kavminin helak olduğu o toplumla beraber azap oluyor böyle, kıyamete kadar böyle. Sonra ne olacak? Kalkacağım mahşere, Allah korusun doğru yeri olacak, cehennem azabı hatırlanan böyle böyle. Yalnız tabi elhamdülillah, bir kapı var açık, böyle bırakıyor. Tevbe kapısı var, elhamdülillah hatırlayanlar. Yani bir toplum, insan, aile, kim olsun böylece hata edebilmiş olabilir. Yani yanlış yola gidebilmiş olabilirse olabilir böyle. Ama dönüşü dünyada mümkün vermeden önce böyle. Buna tevbe diyor, tevbe. Bu kapı açık. Ne zaman kadar? Güneş batan doğuncaya kadar. Gün gelecek, gün battan doğacak hatırlarına böyle böyle. Üç günle doğmayacak böyle. Doğmayacak. Üç gün sonra karanlık olacak böyle böyle. Mesela günümüzde şimdi günü tutulu zamanlar. Az bir zaman süre böyle. Kız çok sürmez böyle. Böyle. Ama bir gerilim olur dünyada. Yani günü tutulu zamanlar dünyada bir gerilim olur dünyada böyle. Bazı el tıkırı olur dünyada gerilim olur böyle şey. Az bir zaman da böyle böyle. Üç gün üç gece. Bu gelin devam edecek bu tane böyle. Her de karanlık olacak böyle. Ondan dördüncü günü sabahtan bir önce battan doğacak. Sonra kaybolacak. Yine doğudan doğacak. O zaman ne olacak? Tevbe kapısı kapanacak. Ne anlama geliyor? Artık tevbe kapı değil yani böyle. O anda tevbe edecek, iman edecek, ağlayacak, yalvaracak, Müslüman olacak. Ama kabul edemem. Anam belirişmiş şey böyle.

Leyla duramıyor ikisi hatırlamıyorum ben. O da böyle. İşte çok muhtemelen dinleyicilerin böyle inşallah ibadete bir yürüyen ibadetlere hatırlamıyorum böyle böyle. Yani namazı kılıverelim diye hatırlamıyorum böyle. Kur'an okuyalım, dinleyelim. Ya bilmiyorsa hiç olmazsa Elham-ı Şerif'i mesela 10 kere, 20 kere okuyalım ve İhlas okuyalım. Hesabı şey getirelim. Allah'a zikredelim Celle Celaluhu'ya böyle. Tevbe edelim böyle, tefekkür edelim böyle. Hatırlıyoruz beraber edelim. Ki bu şey yaparsa inşallah gönlün doğasına kavuşur. Kavuşur böyle. Yani tevbeyle gönlün de karartı gider. O karanlık lekeler, günah lekeleri gider oradan böyle. Gönlün parlar böyle. Doğasına kavuşur. Gönlün aslında bir nurdur. Kalp işleri bir nurdur gönlün böyle. Gönlün böyle doğasına kavuştu mu, oh hatırlıyorum da. İnsan yeniden doğmuş gibi olur, hayatı gelmiş gibi böyle. İnsan bir rahatta olur böyle. Bir hafiflik böyle. Yer çekim yok sanki hatırlıyorum böyle. İşte hafiflik içerisinde insan, insanlığı o zaman anlar ne olur insanı hatırlıyorum böyle. Allah kul görevli ve elhamdülillah. Namazı başka olur, orucu başka olur böyle. Alışverişi başka olur böyle. Her şeyinde Allah korkusuyla bir sefer başlayalım bunlara, başlayalım bunlara. Allah hem nasip etsin inşallah bu yolu muhtemelen inşallah. Allah yolunu muhtemelen. Allah yolunu böyle. Yani gönüle Allah'ın sevgisinin girmesine uyanmasına gönlünüzü böyle böyle. Ölü aşı gönlünüz böyle. Gönlünün bir ayık ol diyor böyle bak. Gönlünün bir ayık ol. Bir gecenin gününüzü gönlünün bir ayık ol. Bak nasıl bak. Ayık ol. Uyuma. Yani göz başka mıdır, akıl başka mıdır, böyle böyle. Bilgi de başka mıdır, böyle. Kişi alim olur, çok şey bilebilir ama günü uyudu, uykudamadır. Günü uyudu, günü uyumuş oldu, korusun böyle. Ödünün sen aşkına böyle. Gönlünü günü ayık oldun. Bir geceyi gündüzü, gönlünü günü ayık oldun. Uyan böyle, uyan böyle. Uyandı mı gönlün, hayal başka olmadır, böyle. İnsan dünyayı dünya gözüyle görür. Bu artı unutmamdır böyle. Unutma mezarı kişi böyle böyle. Rabbim inşallah hem nasip etsin böyle dostu evlisin yapmamızı, uyanmasına gönüllerimizin, Allah yönmemizi, o aşkı tatmamızı nasip etsin böyle işte böyle. Aşkullah mıdır böyle böyle. Her şey fani, her şey böyle. Kulüm aleyhe fan, kulüm aleyhe fan, her şey fani böyle varsa böyle. Her şey fani. Biz insanlar değil mi? Doğuyor, ölüyor, zenginler, fakirler, iyiler, kötüler, adamları böyle devamlı değişiyor böyle. Esnaf değişiyor, şu bu değişiyor böyle, ağaçlar bir kere değişiyor böyle. Yani değişim böyle böyle. Ancak Rabbim illa veşe, lehlük ve yeturşan böyle. Allah'ın başlığı farkındı bunlara böylece. Elhamdülillah Ramazan ayı böyle, tevbe ayıdır Ramazan ayı böyle. Açık tevbe kapıları. Bilhassa seher vaktinde, yani sahur yeme zamanında, dakika kalkmanız sahur yemeğine, yani ya da yiyivereyim ben, evet oruç olur ama o seher vaktinin feyizi kaçtı mı kaçtı mı? O kuş kaçar. Kalkmanız seher vaktinde kalkmanız o zaman böyle böyle. Abzalma üşermeden, hiç o ikiye geçti namaz hiç olmazsa böyle, teheccüd namazı kılmalı böyle. Ondan sonra yemeğine ye, oturur. Namazı beklerken, sabah ezanı beklerken diyoruz mesela Allah'ın zikri böyle. Mesela kelime-i tevhid, önce estağfurullah azim böyle böyle. Azim böyle, yani 70 kere böyle. Sonra kelime-i tevhid var. Böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani. Yere gösteriyor ki bunu sevabı. Yani. Saat köprüsüne geçerken yalvaracak müminler cehennem. Ya benim çabuk geç, çabuk üzerimden diyor hatırlayanlar. Allah zikredin hatırlayan böyle böyle. Yani dünya aldanmayalım hatırlayan böyle. Aldanlar ne götürür o aleme. İnşallah böyle. İlahi Fatiha.